go. Have you never loved again? Love will live on. Life must go on. For you cannot spend your life regretting. Django, you must face another day. Παραδοσιακό τραγούδι της Πεντηκοστής, από την Καρδίτσα νομίζω, Τζάγκο λέγεται. Ακούγεται στα πανηγύρια. Ακούγεται, ποιος δεν το έχει ακούσει. Και επειδή είναι γιορτή σήμερα, τσίκι τσίκι τσίκι Τζάγκο. Έλα και τι κάνει το τσίκι τσίκι, την ερυθμός. Τζάγκο, Τζάγκο. Είναι ειδική σήμερα η εκπομπή, λόγω εορτής ή αργίας, παρότι ο τόπος βράζει και οι πολιτικές εξελίξεις. Μίλας πόση φοβάμαι. Από το πολύ βράσιμο. Είναι εξατμιστή. Επίσης ένας άλλος κίνδυνος. Ο τόπος. Ο τόπος, ο λαός. Οτιδήποτε μπορεί να εξατμιστεί, εν πάση περιπτώσει. Ανέγα αυτό μας. Ναι, είναι ειδική ελληνοφρένεια. Θα ασχοληθούμε με το κλίμα της μέρας και κυρίως με τους ανθρώπους του πνεύματος. Γιατί σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος, αλλά εμείς θα το φέρουμε στο κανονικό πνεύμα, στο ανθρώπινο. Δεν βάζαμε μια περσινή εκπομπή. Πάλι είχαμε ασχοληθεί και με το πνεύμα. Με το πνεύμα. Μια φορά το χρόνο νομίζω αξίζει τον κόπο. Νομίζω πρέπει παραπάνω φορές να ασχολούμαστε με το πνεύμα. Κάθε μέρα νομίζω ασχολούμαστε με το πνεύμα, κυρίως των ανθρώπων. Ανθρώπων καταξιωμένων, ανθρώπων επιλεγμένων. Όλους αυτούς που ξέρουμε και δεν χρειάζεται να κάνουμε αναφορά γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να μην τελειώσουμε ποτέ. Αλλά να αρχίσουμε όμως. Να αρχίσουμε κάποτε για να μην τελειώσουμε ποτέ. Να αρχίσουμε με τον κορυφαίο του χορού. Σε ένα ποίημα, δεν ξέρω, δεν είναι δικό του προφανώς. Καλά, μπορεί. Διαβάζει. Αλλά έχει φλέβα. Έχει φλέβα καλλιτέχνη, ποιητή. Φαίνεται και από αυτά που έχει κάνει. Κουβέλης διαφώνησε, βέβαια, δεν έχει σημασία. Αλλά να τον ακούσουμε. Αν για να ζήσεις λευτεριά τροφή τις σάρκες μας ζητάς και για να πίνεις αίμα και δάκρυα δικά μας θέλεις, θα σου τα δώσουμε. Τι ίστρος. Πρέπει να ζήσεις. Προμηθέα, μόνο σε σένα προσεύχομαι. Αμήν, αμαρτωλέ. Σύ θα μπορέσεις να νιώσεις τη σαδούλο της ψυχής τον πόνο. Προμηθέα, μόνο σε σένα προσεύχομαι. Αμήν, αμαρτωλέ. Στη σκιά, μαλυσίδες δεμένος, καλή η λογική και η σοφροσύνη. Όταν όμως υπάρχει λευτεριά, οι τυραννίες γκρεμίζονται μαγώνες. Της λευτεριάς το παραμύθι μέμα γράφεται. Τι ίστρος. Αδέλφια που θα ζήσετε μετά από μας, μη καταργέστε τους δειλούς που δίστασαν να μπουν στον αγώνα. Λυπηθείτε τους. Και συνεχίστε τον αγώνα σας. Αυτό ήταν ένα δείγμα πνεύματος. Τι ίστρος. Τι ίστρος, ναι. Αυτό είναι ένα δείγμα πνεύματος. Είδες πώς τα λέει, γιατί το είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη τότε που είχε μείνει 10 χρόνια, 8 στο σπίτι και κοίταγε τα ντουβάρια. Τα ταβάνια. Τα ταβάνια, δεν έχει σημασία. Και έχει. Το ταβάνι κατά μία είναι ντουβάρι, είναι αλλά οριζόντιο. Καλά, ντουβάρι είναι και αυτός που κοιτάει το ταβάνι, τέλος πάντων. Ω, δεν έχεις αποδείξεις. Όχι. Αλλά τι σπίτι ήταν θα αυτό. Ψάξω να με βρω. Ντουβάρια συνέχεια. Έχεις βίντεο. Όχι. Άμα δεν έχεις βίντεο, τελείωσε. Γιατί το από αυτό, διάβασε ποίηση τότε. Όλα αυτά τα χρόνια και τα βγάζει ο άνθρωπος με την πρώτη ευκαιρία. Βέβαια, ποίηση είναι και αυτά που κάνει. Είναι γνωστή η ευαισθησία του για την ποίηση, για το πνεύμα γενικώς. Ναι, βλέπε μουσικά σύνολα έρθει. Βλέπω τα μουσικά σύνολα έρθει. Πώς τα ξεκλήρισε με τη μία. Καλά, ήταν και υπουργός πολιτισμού. Αν δεν ήταν αυτός του πνεύματος, ποιος θα ήταν. Αυτό δεν γίνεται τυχαία υπουργός πολιτισμού. Αν σκεφτείς ποιοι έχουν γίνει υπουργοί πολιτισμού τα τελευταία χρόνια. Ο Λιάπης πριν από αυτόν. Ο Βουλγαράκης. Ο Βενιζέλος. Ο Σαμαράς. Ήταν και ο Καραμαλής, δεν ήταν λίγο. Ένας καθαρός έχει γίνει ή όχι. Ένας μη εμπλεκόμενος. Όλο κάτι έχει ακουστεί. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι διεμπλεκόμενοι. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Α, αυτό ναι. Όλοι αυτοί που είπαμε τώρα, τι σχέση έχουν με τον πολιτισμό. Ο Καραμαλής έχει με τον πολιτισμό. Με ποιον ακριβώς πολιτισμό. Γενικώς, αυτό που είπαμε πριν για πανηγύρια, Γουρνοπούλης και αυτά είναι παράδοση πολιτισμό. Και ο Λιάπης έχει σχέση. Η κατατομή είναι αρχαιοελληνική. Τι να κάνει ο Λιάπης. Δεν έχω δει ολόκληρο. Να σου πω αν είναι αρχαιοελληνικό. Δεν χρειάζεται. Όλος. Και λίγο που βλέπεις φαντάζεσαι για το επόμενο. Αλλά είναι από τα γάλματα που θα είναι μόνο πρωτομία, α πούμε. Δεν θα είναι το παρακάτω. Ναι. Σαν τις Καριάτιδες ένα πράγμα. Γιατί να τον κάνουν ολόσωμο. Ναι. Να στηρίζει κάτι. Τι. Τι μπορεί να στηρίξει ο Λιάπης. Τα σίγμα του. Τι μπορεί να στηριχτεί στο Λιάπη είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, θα περάσουμε πάλι σε ποιήση. Γιατί η μέρα. Εμείς το πνεύμα το έχουμε συνδυάσει με την ποιήση. Είμαστε λίγο πρωτόλοι σε αυτό. Ακολουθεί ένας πολύ αγαπημένος όλων. Ας μην πούμε το όνομά του. Ας σκεφτούμε και ας βρούμε ποιος είναι. Αφιέρωση. Διανύοντας την εθνική οδό Με 180 έρχεσαι στο μυαλό. Με 180. Άξαφνα. Επίμονα. Βασανιστικά. Ίσως είναι οι τύψεις. Με 180. Ο φόβος. Με 180. Τα χάνω. Δεν βρίσκομαι. Παραλογώ. Το σήμερα γίνεται τότες. Και χτες. Γίνεται τώρα. Και αύριο. Και ποτές. Ο κύριος Κιτήρης είχε την έμπνευση τη φοβερή κάποια στιγμή, όχι μόνο να γράψει ποιήση, να τα ηχογραφήσει κιόλας. Αυτό ήταν το καλύτερο. Αυτό ήταν το καλύτερο. Ήταν ένα σε ένα βιβλιαράκι που στο τέλος ναι. είχε και το CD. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας, στα αυτιά μας, με τίποτα. Αλλά αυτό ήταν θείο δώρο, πραγματικά. Ναι. Και έχει μέσα καμιά πενταριά ποιήματα. Έχει πολλά ποιήματα. Ναι, ναι, ναι. Έχει πολλά και έτσι. Τα ακούτε κατά καιρούς. Τα ακούτε κατά καιρούς. Εδώ διαλέξαμε τα τέσσερα καλύτερα. Όχι καλύτερα, στην τύχη. Γιατί όλα είναι καλά. Τι να πρωτοδιαλέξει. Ναι, όχι, διαμάτια, διαμάτια. Το ένα είναι καλύτερο από τα άλλο. Ακολουθούν τα περιπαθή. Τα περιπαθή. Τα περιπαθή. Είναι αναπάντεχα, σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε, ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Τα βαμμένα περιπαθή. Ειδικά να έχεις βάλει πολύ οξυζενέ, έτσι χάνει τη βαφή. Έτσι χάνει τη βαφή, ναι, ναι. Η βαφή στα περιπαθή. Στα περιπαθή, στα περιπαθή. Εδώ είχε και ομοιοκαταληξία. Δεν είμαστε ειδικοί εμείς να φτάσουμε το πνεύμα του Χιτήρη, να αναλύσουμε την ποιήση. Ναι, ναι, αλλά εδώ είδαμε ότι είχε και ομοιοκαταληξία. Ενώ συνήθως δεν ακολουθεί. Ακολουθεί το ελεύθερο γράψιμο. Ιδιαίτερη στιγμή έμπνευση. Ναι, αλλά άμα σου έρθει, λες τα περιπαθή με τη βαφή, δεν το αφήνεις αυτό. Προϊστάμενος σερτ και αυτό στο παρελθόν. Πολιτικός. Ναι, γιατί εδώ έχουμε τους φυσικούς προϊστάμενους, έχουμε και τους πολιτικούς. Όλοι για τη θάλασσα. Όλοι αυτοί που έχουν με πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά η Έρμη. Έχει προσφέρει, φαντάζομαι, να μην είχε όλους αυτούς. Όσοι έχουν κάτι στην ΕΡΤ, όμως που βρίσκουν ένα κοινό, δηλαδή Σαμαράς, ο Χιτής και τα. Ασχολούνται και με το πνεύμα, με την ποιήση. Ναι, μα γι' αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπάρχουν άνθρωποι τόσοι πολύ σοβαροί. Το δουλεύουν, ρε παιδί μου, δεν είναι απειλή, έχουν ένα μυαλό και τα αφήνουν έτσι. Αυτή το καλλιεργούν. Είναι απευθείας απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που ήταν πάλι του πνεύματος. Φοβάμαι ότι είναι πρόγονοι. Των αρχαίων Ελλήνων. Ναι. Αυτή εδώ έγινε ανάποδα. Τετράγωνες ρόδες. Λες να είμαστε εμείς οι πρόγονοι των αρχαίων, να πηγαίνει ανάποδα. Μπορεί. Σαν εκείνη την ταινία με τον. Ποιο ήταν η ζωή του Τάδε. Του που μεγάλωσε. Όχι, ρε. Που παλιότερη. Που ο Μπραντ Πιτ δεν έπαιζε. Που μεγάλωσε και. Μίκρινε. Μίκρινε αυτό. Δεν το ναι, θυμάμαι πώς λέει. Η ζωή του Μπάτον, κάπως έτσι. Α, του Μπέτζαμιν Μπάτον. Μπράντο, αυτό, αυτό. Ακολουθεί πάλι πνεύμα. Ο τίτλος έχει το γράμμα P. Αλλά ο τίτλος, να γίνω κι εγώ ποιητής, ναι. καμιά φορά από το πι πάει στο κάπα. Η ζέστη σχίσματα γης. Μέσα μου αλλάζουν οι αποστάσεις. Της μέρας τα λευκά, της νύχτας τα άστρα. Αξίγητος μήνας Αύγουστος. Κλάνεις, μα δεν απόστασα. Το πι που έγινε κάπα. Συμβαίνουν αυτά τον Αύγουστο πάντως, αν το παρατηρείς. Έρχεται κοντά είναι ο Αύγουστος. Τον Αύγουστο μόνο. Τον Αύγουστο. Όχι τον Ιούλιο. Δηλαδή κάποτε. Αυτό και ο κολλιός τον Αύγουστο. Είναι δύο πράγματα που σημαίνει τον Αύγουστο. Από κάπα. Από κάπα. Και τα δύο. Κολλιός και το άλλο. Είδες που γίνεσαι και εσύ ποιητής. Λίγο. 5-10 λεπτά μα έχουμε ξεκινήσει. Μα και εγώ το δουλεύω, παιδί μου. Έχουμε ξεκινήσει και το πνεύμα σε έχει κυριεύσει. Θέλω να με κάνουν κάτι στην ΕΡΤ. Ασχολούμαι και εγώ με την ποιήση. Άρα. Μην το λες, μπορεί να σε κάνουν. Μπορεί και να με κάνουν. Εγώ τον Κεδίκογλου θέλω να κάνουν κάτι στην ΕΡΤ. Αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέρω τι θα κάνει στη ζωή. Κεραίο και να κρατάει κεραία. Η καρέκλα να κρατάει, η καρέκλα κάτι. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Έχει πολλές ευθύνες. Η καρέκλα. Ναι. Ενώ η κεραία. Η κεραία το αξιά. Θα κάνει το στήλο. Δύσκολο είναι. Οδύσσια. Δεμένος, τρυφερός, αλλιώτικος. Δεμένος στο κατάρτι μου. Τόσα νερά στο δωμάτιό μου. Ας έρθουν οι σύντροφοι. Ας έρθουν οι σιρήνες. Ας έρθει έστω ένας υδραυλικός. Εδώ κλείνουμε την ενότητα Χιτήρης. Εντάξει, ποιήση βγαλμένη από τη ζωή, βέβαια. Αυτό ακριβώς. Δεν το λες. Έχει άνθρωπος έχει εικόνες, έχει ερεθίσματα. Άντε να βρει υδραυλικό τη σήμερα ημέρα. Εδώ μόλις είδαμε μια καθαρά λαϊκή στιγμή που το σπίτι πλημμυρίζει από το θερμοσύφωνα, την μπανιέρα, τον νηπτήρα. Νυφάλιος ο Χιτήρης τον τα έγραφε, έτσι. Νυφάλιος. Ναι, δεν μπορεί. Τι είχε πιει. Επειδή είχε πλημμυρίσει το σπίτι. Με τι είχε πλημμυρίσει, δεν ξέρω. Μείνω πνεύματα φοβάμαι. Νερό. Βγήκανε τα πνεύματα. Νερό, όχι. Δεν άλλη ρήμα είναι το πάμε. Δεν το πρόσεξα. Αυτό είναι ότι από αυτές τις εκπομπές επηρεαζόμαστε εμείς καταρχήν. Φαντάζομαι και οι ακροατές τη συνέχεια. Κυρίτες καταντήσαμε. Η πρώτη ενότητα θα κλείσει με τον κορυφαίο των κορυφαίων, που το πνεύμα του πια δεν μπορούσε να μείνει εντός χώρας και ταξιδεύει στα πέρατα του κόσμου. Έχουμε μαζέψει τις 20 καλύτερες στιγμές του από ένα σύνολο περίπου 2 εκατομμυρίων καλών στιγμών. Αυτές τις παραθέτουμε τώρα και ζητούμε το σεβασμό σας και την αναγνώριση του ταλέντου του. υποσχεθήκαμε θυσίες που έκαναν οι πολίτες να μην πάνε χαμένα. Χαμένοι θυσίες. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο που το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σε αυθεντικό δημιουργία της νέας, δημιουργό της νέας ευημερίας. Εμείς μιλάμε δικαιώματα. Είναι δικαιώματα για όλους η εργασία. Είναι δικαιώματα για όλους η παιδεία. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα φοβάται η καθιστικία τάξη. Ένα πρωτοβάθμιο σύστημα περίθαλψης για όλους τους Έλληνες πολίτες. Η δύσκολη αντιμετωπίζουν γεωτρήσεις νότια της κρίσης, της Κρήτης. Αλληλεγγύη απέναντι στο χαμηλοσυνταξιούχο. Για την διεκδίκηση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλληλοκατανόηση των λαών, την ουσία της Ολυμπιακής εκεχηρίας. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η θέση. Πανθολογούμενες ευθύνες τους που υπερδιπλασίασε το χρέος. Η Ελλάδα μάλιστα ήταν μία χώρα αγώνα και προσπάθεια που επί νέας δημοκρατίας δεν θα μπορούσατε και ρυθμούς ούτε να φανταστείτε. Να έχουμε θέση στον κόσμο ουσιαστικό. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε και αυτό παραδοσιακό. Από την Ελβετία μας έρχεται, νομίζω που εκεί δεν είναι κάτι. Από τις μεγάλες καταθέσεις. Από τις μεγάλες καταθέσεις. Πολεμένοι. Όλοι, όπως όλοι. Είναι επαιτειακή εκπομπή, επαιτειακή. Πατάει στο κλίμα της μέρας. Το κλίμα της μέρας είναι το πνεύμα, το Άγιο, αλλά και το υπόλοιπο πνεύμα. Έχουμε πάρα πολύ από το υπόλοιπο. Από το Άγιο δεν βλέπω και πολλά. Το πνεύμα. Δεν πολλοί ασχολούνται με εμάς. Έχετε πανηγύρι κοντά στο σπίτι σου? Όχι. Α, εντάξει. Γιατί? Εμείς είχαμε. Τι πανηγύρι? Σπαστικό. Κάτι έχουν, ένα παζάρι λόγω της ημέρας. Είχα Αγία Τριάδα κοντά. Α, και επειδή είχα Αγία Τριάδα, είχε ένα πανηγύρι. Ωραία, αυτά τα γνωστά που γίνονται. Ωραία είναι αυτά. Καθόταν πάντα έξω από το σπίτι ο ίδιος ο Γελίος κάθε χρόνο που είχε κασέτες και CD. Δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Ναι, αλλά κάθε χρόνο είχαν ίδιες θέσεις. Τα μοιράζουν έτσι. Και τι τραγούδια έβαζε? Ελάχι Χαλκιά έβαζε τέτοια. Θοδωράκι και τέτοια. Θοδωράκι δεν έβαζε, όχι. Δεν ήταν τη κουλτούρα. Από την αρχή τη εκπομπή ακούμε πνεύμα. Έτσι, πολύ χειροπιαστό όμως. Νομίζω και ο επόμενος που ακολουθεί είναι τέτοιος. Του Πριάμου τα τείχη να γκρεμίζεις. Τον Ηρακλή στους άνθρους να βοηθάς. Του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζεις. Τα Αλεξάνδρου το δρόμο να ακολουθάς. Να πέφτεις σε φτάλοφη στην πύλη. Μιλάμε τη βασιλεύουσα. Να γιάζει το σπαθί σου ο Γερμανός. Παλών πατρός. Του 12 να σε μεθούν οι θρύλοι. 12-13 Βαλκανική πόλεμη. Την Πίνδο να σαρπάζει ο ουρανός. Είχε και συνέχεια, αλλά επειδή το ξέρουμε λίγο πολύ, δεν χρειάζεται. Τι πνεύμα είναι αυτό? Είναι στοιχείο που λέμε, τέτοιου είδους πνεύμα. Ναι, ρε παιδί, πνεύμα. Και είναι και ο παλαιό πατρός. Το εξηγεί κιόλας. Ναι, τα ωραία εδώ είναι ότι εξηγεί. Σε περίπτωση που μπερδευτήκαμε. Ναι, δεν ξέρουμε ποτέ τι έγινε το 12-13. Το καλό είναι αυτό που ακολουθεί, διότι εδώ ο Άδωνης διάβασε κάποιο άλλο από τα βιβλία που πουλάει. Ο Πάγκαλος που ακολουθεί. Α, δεν έχει όπαση και δέσμευση μετά, δεν ακολουθεί. Όχι, όχι, όχι, είναι άλλο, είναι άσχετο αυτό. Πήγαμε, όχι, δεν βάλαμε τα προβλέψιμα. Πήγαμε στα δεύτερα, στο δεύτερο επίπεδο. Αυτά ξέρουν οι ακροατές, δεν είναι τώρα. Αυτό που έχει γράψει ο Πάγκαλος είναι δικό του. Το ποίημα το έχει διαβάσει σε μια εκδήλωση, οπότε. Όχι, είναι δικό του, σου λέω. Θα ακούσει, δεν είναι φώνησε, ήταν στιχάκι μικρό. Όχι, όχι. Ψηλά κρατούν τις σημαίες και τα λάβαρα γυναίκες από τα σούλη και τα γκράβαρα. Όχι, αυτά είναι δικά του επίσης. Αγάπη μου, γαμώ, το δώσουμε ένα μπισκότο. Όχι, δεν είναι αυτό. Θα ακούσουμε ποιο είναι, γιατί είναι ένα πιο βαθύ και περιγράφει μια εσωστρεφή αναζήτηση. Ιθάκη, πώς διέφυγα πολύφημους και λαστριγόνες, σιρήνες κύρκες και τις καλυψούς τους εκμπαυλισμούς. Κυρίως πόσες φορές ανάμεσα σε σκύλα και χάρη δυστυμώχθηκα. Κι ούτε δεξιά ούτε αριστερά να στρίψω δεν προλάβαινα. Σωνόταν ο χρόνος και η αναπνοή. Μαλλιά δεν είχε η φτερωτή ευκαιρία πίσω από το κεφάλι. Τώρα παλινόστησα. Μην ασβεστώνεις τα δωμάτια και την αυλή. Σταμάτανε οι φαίνεις νευρικά στον αργαλιό. Και του σπιτιού τον αναθρόσκοντα, άστον και αυτόν να ξεθυμάνει. Μπορεί ο άνθρωπος να ζει με τόσο λίγα. Άλλα έχω ανάγκη, άλλα σου ζητώ. Λιμάνι θέλω σίγουρο ανάμεσα στα δυο σου χέρια, να μισοβυθιστώ. Να με έχεις δέσει γερά επιθυμώ, να μην λασκάρει γούμενα. Να μην ξεσύρει άγκυρα και με πάρει ξανά. Κι ας τον Μπουνέντι να φυσάει. Εδώ είναι η Ιθάκη μου. Κάθε πρωί που βλέπω να γουροξυπνούν και να ορθώνουν τη λόφη σου, πάνω από το ροδόχρυσο οροπέδιο, την πυκνή κατήθαση λόχμη, το μινοϊκό στιθωμό που οδηγεί στους καρποφόρους κόλπου σου, ανακράζω. Εδώ είναι η Ιθάκη μου. Ο έντεχνο και παιχνιδιάρικο τοπίο πόσες φορές τη μέρα δεν αλλάζεις, κλίμα και διάθεση. Αχαλήνωτη η αισιοδοξία του μεσημεριού σου. Ατισάθευτα τα πάθη και οι απαιτήσεις σου. Όταν σφίγγεις τα φρύδια και αδικημένη αδημονούσα, προμηνύεις τα ξέφτανα υπίσματα των ανέμων και της βροχής σου, η Ιθάκη μου σε αναγνωρίζω, χωρίς ποτέ να σε γνωρίζω. Εγώ δεν γύρισα όπως εκείνος ο Οδυσσέας. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχεις. Σε ανακάλυψα πηγαίνοντας για αλλού ή μάλλον γυρίζοντας τον κόσμο στην τύχη. Κι Ιθάκη, αν σε προσφωνώ, είναι γιατί δεν θέλω να σε χάσω. Είδες τι έγραψε ο άνθρωπος. Και ωραία ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι το απέδωσε και ωραία. Και το απέδωσε είναι και δικό του, οπότε. Ύπνος. Θέλουμε το δέοντα σεβασμό. Δεν μιλάει. Δεν βαρέθηκα όσο κουβέντα. Δεν μιλάει για εργαζόμενους για να είναι ξύπνιος, να κατηγορήσει. Δεν ασχολείται. Ο Κουβέλης, φαντάζομαι, ναι. Κάποια στιγμή από εδώ και πέρα θα έχει χρόνο. Να αρχίσει να τα βγάζει και αυτά. Η μπούκλα. Να δούμε. Με ειδική συνδιαλλαγή. Η μπούκλα. Στο σκαλωτό μαλλί. Η μπούκλα 1, η μπούκλα 2 και όλα τα υπόλοιπα. Ένα άλλο Πρίτανη, προπομπό. Πρόγονος του Γιώργου Παπανδρέου. Ένας και ένας όλοι. Πρίτανη, ένας και ένας. Ένας δάσκαλος. Και κυρίωμα για αυτή είναι και δάσκαλος και καθηγητής. Και επειδή έχει προηγηθεί του Γιώργου Παπανδρέου, νομίζω ήταν επίσης μεγάλος. Τίνουμε να τον ξεχάσουμε ως έθνος και αυτό είναι λάθος. Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα. Ξεπερνάμε το διαχωρισμό των ευρωπαϊκών στρατών, των ευρωπαϊκών κρατών. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε με τους γείτονες αυτές αυτούς. Δηλαδή ένας αυτοκινητόδρομος, μήκους 5 χιλιόμετρων, 8 κιλάδο γέφυρες, 63 χιλιόμετρα παλάπλευρο οδικό δίκτυο, γιατί πάντα θέλει να δημιουργεί διαχωριστικές γραμμές. Που διάλυσε αυτός ο τόπος. Να μην παρασερθεί σε στασιμότητα. And even Lana Turner's smile. Το κίνημα προχωρά στους 6 επόμενους μήνες την ακατελειλότητα. Εμείς από την παρουσία σου οι φοροαπαλλαγές πηγαίνουν στα υψηλά εισοδήματα, δεν είναι πληροφωνημένοι. Είναι ντροπή η αξιωματική αντιπολίτευση να μπορεί να ισχυρίζεται ότι ένα τέτοιο έργο κοστίζει 4 χιλιόμετρα. Έλεος. αναπροσανατολισμός μπορεί να δημιουργήσει στον εορτασμό της 75ης επετείου η λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης πάνω στις τράπεζες που ανέφερα τους παρακάτω στόχους. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πάντα να έχουμε πάντα συνείδηση. Μάλιστα. Αυτά. At the station underneath the clock, carry an umbrella, no need to talk. The man and the humbug hiding in the fog will be watching. Get yourself a ticket, go through the gate at 7:45 precisely, don't be late. If anybody follows, don't hesitate, keep on walking. And take the night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there will be a stain on his tunic, a paper underneath his arm. Then you gotta pray that he doesn't look away or you'll never, never, never come back. When you get the paper, take a look inside. On page 27, there's a photo of a bride. Underneath the story of a man who died in Morocco. Memorize the article word for word. The man in the humbug understands the code. Make sure the conversation isn't overheard, they're around you. Upon that night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there won't be a stain on his tunic, a paper underneath his arm. Then you gotta pray that it doesn't look away or you'll never, never, never come back. Was anybody else, but I know you got the knack of taking care of yourself. They don't know your face, so there won't be anyone looking for you. When you get to Munich, we'll be waiting in the car. Don't look around, just walk straight out. If you don't show, I'm sorry for the pain I caused you. Upon that night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there will be a stain on his tunic, a paper underneath his arm. Then you gotta pray that he doesn't look away or you'll never, never, never come back.

Αποστολή. Ναι. Μια παραγγελία για αύριο, αν γίνεται. Λέγε. Την παραγγελία τη Βουγιουκλάκη στο Παντοπολείο, ναι. Αλλά όπως την έχετε κάνει εσείς. Άκου και Στέφανε, να στείλει σπίτι 1 κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, 0,5 κιλό καφέ από τον καλό. Και Στέφανε, από τον καλό, 1 κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Είναι ακριβό, μωρί το κουτί, δεν είναι για σένα. Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου. Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Τι ευερίκοκο βρε παρτάλι, που είσαι και μαμελάδα, βρες πρώτα καμιά δουλειά. Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα. 2 κουτιά κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μαρμελάδα και βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 και τις 8.000. Τι λέει ρε ο μαλάκας, σε ποιο νόμισμα σε πληρώνει. Ποιος σε πήρε για δουλειά εσένα, βρε κατεστραμμένη. Άκου και Στέφανε, και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. 6 μπουκάλια μπύρα, πάνε αρχικιά είσαι μωρή. Ναι, και Στέφανε. Για λεφτά θα πάρω, κατάλαβα. Μόλις διορίστηκα, σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Πού, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και Στέφανε, και βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. 8, να βάλω και στο πι. Ναι, θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε. Θέλω παραγγελία για την Παρασκευή την επόμενη, τη λίχτα του Λίχτενστάιν. Πήραμε επισήμως τη λίχτα από το Λίχτενστάιν. Αξιοποίηση πλήρης της λίχτας του Λίχτενστάιν. Τις υδατάνθρακες του Καμένου. Για ποιο λόγο όταν ήρθε ο κύριος Ολάντ εδώ μιλήσατε για ευρωπαϊκούς υδατάνθρακες? Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο. Και μέσα σε αυτά πέταγε και ένα Abu Ghraib του Bush, ξέρεις. Under the dictator, prisons like Abu Ghraib detainees at Abu Ghraib. Then with the approval of the Iraqi government, we will demolish the Abu Ghraib prison. Πώς να στεριώσει δίκιο, πώς να στεριώσει δίχως σύγκρουση. Θα ματώσεις. Λοιπόν, σίγουρα το είχα ξαναπεί, αλλά δεν το έχει βάλει. Το θηλιατό, ρε. Ποιο? Το θηλιατό, ρε. Γίνεται να βάλει αυτό με τον καμπαρετζίδι από την Ελληνοφρένεια. Που... από την Ελληνοφρένεια, τι εννοεί, Ελληνοφρένεια, είμαστε κι εμεί. Από παλιά, ναι, που σου είχε κάνει τη δέτη για το στριπτζάδικο. Θέλω μια παραγγελία για αύριο, εσύ. Ναι. Τη βάλει να την ακούσουμε εκείνο τον Μπαργούμαν, τον Πυριώτη που σου ήθελε μια διαφήμιση να κάνει. Αν ακούσει τον Λε Μπαργούμαν, τέτανο θα πάθει. Θα σε πετύχει κερατά, θα σου φάει το λαρίκι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ? Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς. Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ? Θυμιατό. Ανιστήρηση. Εξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Ο Μίτσος ποιος είναι, ο ναύτης? Ρε μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α, σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Ποιος είσαι, ο Τάξο Μενεξέ? Ξέρεις ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πες. Και σε ευρώ. Ναι. Σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρεις. Λεπιδιές. Ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Αν μου δώσει κάποια συνεθό, ρε. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε αρχίτη, μπορεί να μου δώσει κάποια συνεθό. Ωραίος τρόπος. Καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει. Ρε πούτι, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποια συνεθό. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια? Ρε θυμιατό, δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω? Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνεις? Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίζεις, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δεις εμένα να δεις. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Ρε και γάμισε, θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Την πάω την κολόνα σε 1 λεπτό 3 φορές πάνω κάτω. Μα θα μου δώσει κάποιο συνεθό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρεις. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι? Αντε και γάμισε, γάμισε το σπίτι σου, γάμισε το αρχίδι. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Βάλε ρε φιλαράκι αύριο εκείνο τον Άδωνη που είπε προεκλογικά. Δεν θα βάλουμε άλλους φόρους στα ακίνητα. Μην ανησυχείτε, δεν είμαστε κομμουνιστές. Δεν είμαστε κομμουνιστές, μην ανησυχείτε. Νερό να πιείς, νερό να πιείς, να ξεδιψάσεις λίγο. Θα ματώσεις. Λοιπόν, ήταν κάποιος ο οποίος ενοχλείται με το τζίγκλ με το οποίο προχωράτε σε διαφημίσεις. Του είχε σπάσει τα νεύρα. Είχα λυθεί στο γέλιο. Ξαναβάλτε, σου παρακαλώ. Αποστόλη μία χάρη. Τι? Όταν τελειώνει, όταν μπαίνει ο λαός ή όποτε κόβει η εκπομπή και μπαίνουν διαφημίσεις, αυτή η μαλακία σας ακούμε τέντα γιατί γουστάρουμε. Και μπαίνει αυτό το σήμα, μας αλλάζει τα φώτα ρε παιδί μου αυτός ο ήχος. Ποιο αυτό? Ωραίο, ευχάριστο. Άκου πάλι. Καλό, ξαναβάλω. Λίγο πιο σιγά, ξέρω ότι παθαίνουμε σοκ, σου λέω. Για να ξυπνάτε, μην σας πάρει ο ύπνος. Εντάξει, μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Για αύριο, αν μπορείς, να βάλεις το σάλα σάλα ή της γλυκερίας ή όταν το λέει ο Πάριος. Θες να πεις κάτι με το σάλα? Με το σάλα? Υπονοείς κάτι? Το σάλα νομίζω ότι σήμαινε σαλόνι, έτσι δεν είναι? Α, εντάξει. Και τώρα σαλόνι σημαίνει. Σάλα γυάλα με στη σαλάχτα μιλήσαμε. Να σε πάρω, να με πάρεις, συμφωνήσαμε. Η Ελλάδα σύντομα θα πάρει την επόμενη δόση. Να σε πάρω, να με πάρεις, συμφωνήσαμε. Για να επανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζές της, για να καλύψει τις τράπεζές της, για να δοθεί ρευστότητα στις τράπεζές της. Σαλά γυαλά με στη σαλά. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Τα μιλήσαμε. Λοιπόν, θέλω να βάλει το Σαμαρά για την άλλη Παρασκευή να λέει πήγα στο Eurogroup και γα***θηκα. Και μετά να βγαίνει αυτό από τη φάσα, ρε, και να λέει πες μου τώρα κάτι, το κάνεις από μικρός αυτό. Αυτό. Γείτε το έθνος. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο πράγματι. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Να το πω πως το αισθάνομαι, μπήκαμε εξηρισμένοι, βγαίνουμε αξίριστοι. Γελάς, ε. Τώρα σε θέλω, μωρό μου, λέει για πού είσαι να έρθω. Είμαστε 40 ώρες περίπου. Άϊπνη. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Αποστολάκη μου, τι της έκανες της γυναίκας, αγόρι μου. Χτυπιόμαστε. Με τον εγγονό της, τι της έκανες, την Παρασκευή. Καταλαβαίνεις ότι η γιαγιά του Δημητράκη θα παίξει την Παρασκευή, έτσι. Τη γιαγιά του Δημητράκη την Παρασκευή του Τσόγλανου. Τι περιβόλι είναι αυτό, ρε, θα την βάλεις. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τον κύριο Αποστόλη παρακαλώ. Ο ίδιος. Ο Δημήτρης ο εγγονός μου μου δώσε το τηλέφωνο. Α, νόμιζα ότι είσαι εσείς ο Δημήτρης ο εγγονός σας. Τι θέλετε? Γιατί τόσο άγρια η φωνή μου, ε? Είμαι πολύ δημωμένη μαζί σας. Μαζί μου, γιατί? Γιατί ήρθε το παιδί, συζητήσατε για κάποια γκαρσονιέρα, είπατε το ποσό που θέλατε. Το είπα. Ναι, του είπατε ότι θέλετε 200 ευρώ. Θέλω. Και μόλις συμφωνήσατε, ήρθε, μας είπε εντάξει, συμφωνήσαμε κι εμείς η γιαγιά και οι γονείς. Ναι. Και τώρα, μόλις τον είδες και ήρθε με την κοπέλα του, ναι, αμέσως ζητάς 250. Γιατί, μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Για να πληρώσει το τσουλί, γι' αυτό. Όχι να μένει τσάμπα στο παιδί να πληρώνει το παλικάρι 200 ευρώ και οι άλλοι να μπει σόγαμπρι, σόνιφι. Και πού το ξέρεις εσύ αν θα συμβάλλει η κοπέλα ή όχι? Να συμβάλλει, εσύ... θα φανεί εκεί στο πεντάρι το παραπάνω. Άσε που εγώ τον καμπινέ τον έχω φτιάξει για ένα άτομο. Εγώ είχα απολογίσει ότι θα μείνει ένα άτομο, θα έχω την ησυχία μου. Αν αυτοί βγάζουν τα μάτια τους, εγώ μένω δίπλα. Το κρεβάτι αν χτυπάει στη μεσοτυχία, εγώ τι θα κάνω? Δεν πας και δεν είσαι άντρας. Τι? Δεν πας και είσαι κουνιστός. Τολμάς να αμφισβητείς τον ανδρισμό μου? Εγώ λέω ότι οι άντρες κρατάνε τον λόγο τους και τις συμφωνίες τους. Έτσι. Έτσι ο δικός σου τιούτος λοιπόν. Άκουσε. Άκουσε εδώ, θα μ' ακούσεις. Θα μ' ακούσεις. Ακούς. Ακούς τι μιλάω. Λοιπόν. Ο εγγονός σου ο τιούτισταν. Μάλλον αυτός δεν κράτησε το λόγο του. Εμένα μου άρεσε, ήταν σαν τα κρύα τα νερά. Ήθελα να του πιάνω και το κολαράκι όταν αργεί το ενίκιο. Και μετά μου φέρε και την άλλη τη σόνηθη. Βρε παλιόπαιδο, βρε παλιάνθρωπε. Εγώ είμαι παλιάνθρωπε. Να προσέξεις το λόγο σου, θα σε ταΐσω γενώσιμα. Κάτσε καλά, γιατί ξέρεις κάτι. Τι? Ξέρω και το σπίτι, ξέρω και την οδό. Θα έρθω να σε χτίσω από κοντά. Έλα και τι θα μου κάνει. Α, όχι, τα συγχαίρομαι τα σάλια. Τα σάλια από γέρους ούτε να τα βλέπω. Ούτε να μ' αγγίξεις θέλω. Λοιπόν, αν φάω και τη χλέπα, 300 ευρώ το νίκη. Όχι. Όχι σε μένα. Όχι καθόλου, ούτε στο σπίτι σου, ούτε κοντά σου. Τι θες να μου κάνεις εδώ πέρα στο σπίτι μου, να πάρεις τηλέφωνο να μου κάνεις το μεταξά εμένα? Όχι, δεν είμαι μεταξάς. Τι, δεν είπες όχι? Μεταξύ μας τώρα, λέγε. Είσαι μεταξάς, μεταξύ μας μεταξά. Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς αυτή η ζωή σου αντίζουν. Και συμμαραίνεσαι.